ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องเห็นอริยะเห็นทุกข์โดยพ่อท่านโพธิรักซึ่งได้แสดงไว้เมื่อวันที่31ธันวาคม2534ณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ ตั้งจิตตั้งใจเรียกว่าอธิษฐานเราจะเป็นผู้ที่สำรวมสังวรระวังจะทำจิตใจให้เบิกบานร่าเริงเป็นผู้ไม่รักไม่ชังเป็นผู้จะละกิเลสตัณหาอุปาทานจริงๆเพราะฉะนั้นจุดใดของตนของตนที่จะเป็นตัวปัญหาเป็นตัวที่จะทำให้เราเองปฏิบัติไม่ได้ดีเป็นปัญหารีบด่วนเป็นเรื่องที่เป็นปัจจุบันขณะนั้นที่เราจะต้องจัดการเราจะนำมาตั้งใจเพื่อที่จะกระจัดกระทำให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นตั้งใจกระทำดีให้เข้าสู่สัมมาให้เข้าสู่ความเป็นกุศลความเป็นความดีงามละเลิกสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่สมควรตามที่เราจะมีปัญญาทุกวันพยายามเพราะการที่เราสวดมนต์เสร็จทุกทีในพุทธสถานทุกแห่งขณะนี้เมื่อสวดมนต์เสร็จเราก็จะตั้งจิตอธิษฐานของแต่ละคนของใครของมันใครมีจุดใดของตนของตนก็อธิษฐานของตนเวลาประมาณสัก1นาที2นาทีหรือ3นาทีก็แล้วแต่ของใครมีมากมียาวก็นานของใครไม่มีมากไม่มียาวก็นาทีเดียวไม่ถึงนาทีก็เสร็จก็จะตั้งอธิษฐานจิตอย่างนั้นกันเป็นการตั้งจิตตั้งใจจริงๆอธิษฐานนี้จะพาสู่ความเจริญจะพาสู่ความแข็งแรงมั่นคงมีทิศทางที่ดีแต่ละคนสำหรับแต่ละวันแต่ละวันไปทีเดียวนะอานบัตินี้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานนั้นๆของตนของตนสำนึกดีทุกผู้ทุกคน วันนี้ก็เป็นวันจะสิ้นปีเก่าพวกเราชาวมนุษย์เนี่ยก็จะมีสมมุติต่างๆที่กำหนดกันตามกลุ่มบุคคลเสร็จแล้วเราก็ใช้สมมุตินั้นๆมาร่วมกระทำร่วมประพฤติให้มันเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์กันดำรงชีวิตกันต่อไปชีวิตก็เกิดมาวนเวียนอย่างเงี้ยวนเวียนแล้วแล้วเล่าๆมันเกิดมาเพราะอวิชชาโลกนี่มันเกิดมาอย่างไม่มีที่ตั้งตนและมันก็ไม่มีที่จบที่สิ้นสุดว่าจะหมดโลกไปจากมหาจักรภพนี้มันก็เกิดก็เป็นก็หมุนก็เวียนไปนะด้วยธาตุทั้ง4จนกระทั่งครบธาตุทั้ง6ที่เป็นธาตุหลักธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ำลมไฟเมื่อมันสังเคราะห์กันจนกระทั่งสมบูรณ์มันก็เกิดสมบูรณ์เป็นธาตุทั้ง6เกิดอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุขึ้นมาอีก2ธาตุเป็น6ธาตุด้วยกัน6ธาตุนี่แหละเกิดการรวมกันสังเคราะห์กันจนกระทั่งกลายเป็นมหาจักรภพอยู่นี่แล้วแล้วเล่าๆวนเวียนอยู่ไม่รู้จักจบสิ้นจะเรียกว่านิรันดร์ก็ได้สิ่งที่นิรันดรก็คือสิ่งที่มันไม่รู้จักจบสิ้นสิ่งที่เกิดเป็นทุกข์ทั้งสิ้นชาติปิทุกขาสิ่งที่เกิดไม่ว่าใดๆเป็นทุกข์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นความดีงามความประเสริฐสุดยอดอย่างไรก็ตาม ก็เป็นความทุกข์ป่วยการกล่าวไปใยกับสิ่งที่เกิดนั้นเป็นความเลวทรามนั่นย่อมทุกข์มหาอภิมหาทุกข์นิรันดร์กาลแน่นอนเพราะความเกิดใดๆเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ทุกข์เกิดมาเป็นพระอรหันต์เจ้าก็ทุกข์นะอาตมาก็ได้เคยอธิบายเรื่องทุกข์ให้ฟังแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นคือทุกข์ทั้งสิ้นไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปสิ่งที่หมดทุกข์จริงๆก็คือไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรเกิดอีกนั่นคือไม่มีทุกข์ดินมันยังเกิดอยู่มันไม่รู้หรอกว่ามันทุกข์น้ำมันเกิดอยู่มันไม่รู้ว่ามันทุกข์ลมก็ดีไฟก็ดีมันเกิดอยู่มันไม่รู้ว่าอะไรมันทุกข์อากาศคือความว่าง คำว่าอากาศธาตุนี่มันได้หมายไม่ได้หมายถึงลมลมก็คือธาตุอย่างหนึ่งอากาศธาตุอีกอย่างหนึ่งคนละธาตุนะธาตุลมนี่ก็ภาษาบาลีเรียกว่าวาโยธาตุอากาศก็คืออากาโสคนละธาตุอากาโสก็คือช่องว่างหรือความว่างความปราศจากสิ่งใดๆซึ่งมันมีอยู่ในมหาจักรภพนี้โดยวัตถุถ้าสังเคราะห์ลงไปเป็นด้านนามธรรมแล้วก็มันเป็นคู่ของวิญญาณอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุพระยะผู้ใดมีจิตใจว่างเป็นอากาโสก็โปร่งก็ว่างก็เบาก็สบายทีนี้ถ้าเผื่อว่าเรารู้ว่าจิตวิญญาณของเรานี่ว่างว่างจากความไม่บริสุทธิ์คือไม่ใช่วิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่วิญญาณสะอาดไม่ใช่มีแต่วิญญาณเพียวๆวิญญาณแท้ๆเราก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นความแปดเปื้อนเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ที่วิญญาณเพราะเราล้างวิญญาณล้างอะไรที่ไม่บริสุทธิ์ในวิญญาณนี้ออกให้หมดจนว่างจากสิ่งเหล่านั้นแหละเราเรียกว่าศูนย์เราเรียกว่าหมดแล้วมันก็ว่างมันก็โปร่งมันก็สบายแต่มันก็เป็นจิตวิญญาณที่ยังเกิดอยู่เป็นจิตวิญญาณที่ยังเกิดอยู่เป็นทุกข์ตามสิ่งที่ยังเกิดมันยังเกิดตามสภาวะมันเป็นขันวิญญาณนี่เป็นขันเป็นธาตุเป็นขันมันก็ทุกข์ตามธาตุตามขันของมันถึงมันจะต้องยังอยู่เพราะฉะนั้นพระอรหันต์เจ้าท่านบอกว่าท่านพ้นทุกข์อริยสัจพระอรหันต์เจ้าไม่ได้หมายความว่าพ้นทุกข์อย่างทุกอย่างทุกอย่างไม่มีพระอรหันต์เจ้าที่ยังไม่ตายก็ยังมีทุกข์อยู่เพราะทุกเพราะยังไม่สูญสิ้นทุกเพราะยังไม่ตายนั่นเองยังมีรูปนามขันธ์ห้าอาตมาเคยอธิบายบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินก็ขอถามง่ายๆก่อนหลายคนเข้าใจผิดว่าพระอรหันต์เจ้าเนี่ยหมดทุกๆอย่างแล้วจนเลยเถิดไปว่าพระอรหันต์เจ้าเนี่ยถูกตีหัวก็ไม่เจ็บไม่ทุกลองเถอะนะพระอรหันต์เจ้าองค์ไหนมาให้อาตมาตีหัวหน่อยเถอะถ้าบอกว่าไม่เจ็บไม่ทุกก็จะตีให้เจ็บให้ทุกให้ได้นะลองดูจะมีความเก่งกาจขนาดไหนมาลองดูจะหักขาลองดูที่ว่าไม่เจ็บอ่ะหักไม่ได้ก็เอาเหล็กมาทุบให้ขาหักลองดูจะทุกข์ไหมจะเจ็บไหมนั่นเป็นธรรมดาธรรมชาติของเหตุปัจจัยคือสรีระที่ภาษาทางแพทย์ทางสมัยใหม่เขาก็เรียกว่าเซลล์ต่างๆที่มาประกอบกันเข้าถ้ามันทำงานไม่สมดุลทำงานขัดข้องมันก็จะเกิดอาการขัดข้องซึ่งเป็นอาการธรรมชาติในร่างกายเราเรียกว่าขัดข้องก็เจ็บก็ปวดก็ขัดก็อึดก็อัดก็ไม่โปร่งไม่คล่องไม่โล่งไม่สบายเท่านั้นแหละซึ่งเป็นธรรมดาที่ยังมีประสาทรับรู้มีความหมุนเวียนในร่างกายที่เรารับรู้อยู่มันก็จะเป็นนั่นเป็นทุกข์ธรรมดาเป็นทุกข์สภาวะทุกข์ทุกข์ที่มันไม่สมดุลถ้าเจ็บป่วยอย่างเมื่อกี้เขาเรียกว่าพยาธิทุกข์ ทุกข์เพราะเกิดการไม่สมดุลอวัยวะเจ้าการทำงานไม่สมดุลพยาธิทุกข์นะอวัยวะเจ้าการทำงานไม่สมดุลมันก็ทุกข์หรือชี้ลงไปชัดๆอีกก็ได้ที่เรียกว่านิพพัททุกข์ทุกข์ที่มันไม่ใช่ทุกข์อริยสัจนะอันเนี้ยทุกข์อริยสัจนั่นก็คือทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาอุปทานคนเราทุกข์ยิ่งใหญ่ก็ตรงนี้ถ้าทุกข์พวกพยาธิทุกข์บ้างมันเลี่ยงไม่ออกอย่างนิพพัททุกข์เนี่ยคือทุกข์ที่ยังต้องเกี่ยวเนื่องอยู่กับชีวิตมันเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องอยู่กับชีวิตแล้วเราสลัดไม่ออกหรอกถ้าเรายังมีชีวะเรายังมีชีวิตอยู่มันก็เกี่ยวเนื่องจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่าว่าแต่พระอรหันต์เลยต่อให้พระพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามก็ยังมีทุกข์อย่างนี้เช่นทุกข์ปวดอุจจาระทุกข์เพราะปวดปัสสาวะลองเดาดูสิว่าพุทธเจ้าปวดอุจจาระแล้วไม่ไปอุจจาระจะทุกข์ไหมฮะก็ได้ว่าไม่มีทุกข์แล้วไงพระพุทธเจ้าหมดทุกข์ทุกอย่างแล้วไงฮะคงจะไม่ต้องทุกข์นะคิดแตกก็สบายนะใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะนี่เป็นความเลยเถิดของการศึกษาทางธรรมะว่าผู้พ้นทุกข์แล้วก็ไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรบ้างการจะรู้ทุกข์ได้ท่วนทั่วนั้นนอกจากแง่เชิงที่อาตมากล่าวแล้วยังมีความละเอียดละออีกมากมายซับซ้อนผู้ที่รู้ทุกข์ได้ท่วนทั่วนั้นท่านพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะว่ายากยิ่งกว่าการยิงศรจากระยะไกลให้เสียบรูกุญแจดอกรูเดียวเนี่ยร้อยดอกยิงสอนร้อยดอกให้เสียบรูกุญแจรูเดียวเนี่ยระยะไกลเลยนะยิงเข้าไปจะเก่งแค่ไหนนะนักยิงสอนเนี่ยนักยิงสอนเก่งๆมือฉมังเนี่ยต้องยิงให้เข้ารูกุญแจรูเดียวเนี่ยร้อยดอกมันยากไหมยากไหมให้นักยิงลูกศรเก่งขนาดไหนก็ต้องยากแน่นอนล่ะแหมแล้วจะยิงยังไงมันเสียบเข้าไปดอกที่1ดอกที่2ดอกที่10แล้วจะมันเสียบร้อยดอกมันจะเสียบไปตรงไหนล่ะรูกุญแจเนี่ยนะรูกุญแจอะไรล่ะมันจะรูกุญแจมันจะโตขนาดไหนกันเชียวล่ะรูกุญแจนะแล้วจะยิงลูกศร100ดอกให้ไปเสียบที่รูกุญแจนี่100ดอกนี่มันยากหรือจักเส้นผมให้ออกเป็นร้อยแฉกแล้วให้แต่ละแฉกนั้นเท่ากันด้วยนี่คือความยากยากไหมเราจักเส้นผมร้อยแฉกอะเอาอะไรมาจักก่อนจักสองแฉกมันยังไม่ไหวแล้วอะนี่ท่านบอกกันเปรียบเทียบให้ฟังว่าจักร้อยแฉกแล้วให้แต่ละแฉกเท่ากันด้วยนะยังมีข้อแม้อีกว่าแต่ให้แต่ละแฉกให้มันเท่ากันอีกมันเป็นความยากขนาดไหนกันท่านบอกว่าการรู้ทุกได้ละเอียดละออนั้นมีการยากประมาณอย่างนั้นรู้ทุกเนี่ยรู้จักทุกเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยไม่รู้ทุกยิ่งคนที่ไม่ศึกษาธรรมะอย่างชัดอย่างแจ้งอย่างจริงแล้วแล้วก็จะไม่เข้าใจเลยว่าทุกคืออะไรนะเพราะผู้ที่จะรู้ทุกอย่างสมบูรณ์กับพระอรหันต์เจ้ารู้ทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็วางทุกอริยสัจปล่อยทุกอริยสัจดับทุกอริยสัจหยุดทุกอริยสัจได้อย่างแท้จริงเมื่อยังมีชีวิตอยู่พระอรหันต์เจ้ายังไม่ตายก็ยังมีทุกข์ที่ยังจำนนเป็นทุกข์ที่ยังเรียกว่ามันก็ต้องมีอยู่ตามภาวะที่ยังมีชีวิตนะอย่างที่อาตมายกตัวอย่างแล้วสภาวะทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายนะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังทุกข์เพราะการเกิดนะการเกิดหรือการกินกินนี่ก็เป็นทุกข์ถ้าเรากินอาหารนี่นะไม่ติดรสติดชาติไปได้อะไรก็คือการทำงานอย่างหนึ่งก็พยายามทำงานความรู้สึกเราวางได้เราก็ไม่ทุกข์หรอกเราก็จะเป็นผู้ที่เกิดอยู่หรือยังจะต้องกินยังจะต้องรับในสิ่งที่มันถูกสัจจะถูกความที่เป็นตัวแท้ทุกวันนี้มันแปรปรวนไปหมดเลยตัวแท้ๆเรื่องจริงๆเรื่องตรงๆถูกๆต้องๆเนี่ยมันผิดเพี้ยนกันไปจนจะหมดจะสิ้นหาเรื่องที่ถูกต้องได้น้อยมากเลยแต่เราก็จะต้องไม่จนทางต้องศึกษาแล้วก็พยายามปรับเข้ามานะ แล้วเราก็พยายามที่จะเรียนรู้ทุกข์ให้ชัดเจนอาตมาไม่ขยายเรื่องทุกข์อะไรเพิ่มเติมกว่านี้ละนะเพราะว่าไม่ได้เป็นเป้าหมายที่จะพูดในเวลาที่เราเรียนในเวลาที่ยังได้ศึกษาร่วมกันไปจนกว่าจะตายจากกันเนี่ยมีเรื่องที่จะให้ศึกษาอีกเยอะอาตมาพยายามตั้งใจจริงๆว่าจะมีชีวิตให้อยู่ยาวนานที่สุดก็พูดกันไว้ตั้งใจจริงๆนะเป็นความพยายามอาตมาใช้อิทธิบาทพิสูจน์อิทธิบาทพระพุทธเจ้าด้วยนะถ้าอาตมาจะอายุสั้นแล้วก็งั้นก็เพราะพวกคุณได้เข็นยากอันนี้พูดความจริงนะมันเหน็ดเหนื่อยมันจะต้องใช้พลังงานมาปรุงมาคิดจะทำยังไงเนาะแต่ละคนก็ตามทั้งที่ใกล้ชิดก็มาให้เป็นปัญหามากจนเราก็จะต้องช่วยจนกระทั่งมันก็ช่วยไม่ไหวก็วางไปละบางคนอาตมาก็ต้องปล่อยต้องวางว่ามันช่วยไม่ไหวเราก็มันดื้อมันด้านมันหนามันไม่ค่อยช่วยตัวเองไอเราก็มีคนจะต้องช่วยกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นจะไปเลือกที่รักมากที่ชังรักคนนี้มากกว่าคนโน้นจนเกินไปจนกระทั่งก็ให้ละนะให้กันพอสมควรแล้วก็ยังไม่รู้จักพอก็ต้องตัดต้องหยุดไม่ให้อีกบ้างละไม่รู้จักพอนะมันกิเลสมันก็คืออัตตามานะมันมากเกินไปเมื่อมันมากเกินไปแล้วเขาเลวร้ายลงเขาไม่ได้ดีขึ้นหรอกแล้วนับวันยิ่งไม่พบอัตมาอีกต่อไปแล้วก็ยิ่งจะเลวร้ายกว่านี้เพราะยังโง่อยู่ต่อไม่รู้จักไม่แก้ไขอัตตามานะตนเองเมื่อไม่แก้ไขอัตตามานะตนเองแล้วคนนี้ยากมากคนที่มีกิเลสกามนี่นะมันรู้ง่ายมันทุกข์จัดมันทุกข์ง่ายเนี่ยมันทุกข์ง่ายทุกข์กามเนี่ยทุกอัตตามานะเนี่ยไม่ค่อยรู้ตัวได้ง่ายเป็นภวะตัณหาเป็นวิภวะตัณหาอัตตามานะเนี่ยรู้ตัวได้ยากเอาแต่ใจตัวเอาแต่ภพของตัวแล้วก็อยู่ลึกๆเข้าไปนะอัตตามานะเนี่ยเป็นภพที่สร้างที่ฝันที่ปรารถนาใคร่อยากเพื่อตัวกูของกูซึ่งท่านพุทธทาสเอามาพูดนี่จริงๆเป็นตัวปลายไม่ใช่ตัวต้นตัวต้นต้องกามตัณหาก่อนกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาที่จริงภวะตัณหาตัวก่อนก็มีก็คือว่ามันถือตัวกูนี่แหละวิเศษตัวกูนี่แหละยิ่งใหญ่กูไม่มีครูบาอาจารย์กูไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ากูไอ้คนนั้นละเลิกเลยไม่ต้องไปสอนไม่ต้องสอนไม่ต้องวัดต้องหัวมันไม่สอนแม้แต่เท้ามันด้วยไม่ต้องไปสอนมันเพราะมันใหญ่เหลือเกินอัตตามานะมันใหญ่นะแล้วคนๆอย่างนี้เนี่ยนะส่วนมากจะฉลาดคนๆอย่างนี้เนี่ยส่วนมากจะฉลาดแล้วถือหัวตัวเองนั่นแหละว่าตัวกูของกูหัวกูหัวไอ้เรื่องและยิ่งไปได้มีอะไรเป็นอลังการของตัวเองเนี่ยไปได้มีความรู้ทางโลกนะไปเรียนความรู้ทางโลกมามีได้รับความสามารถมีความสามารถทำมาหากินได้รับเงินทองได้รับดาบลาบยศสรรเสริญได้รับยกย่องใหญ่โตโหมันก็มีกินมีอยู่อะเมื่อมีกินมีอยู่แล้วก็ไม่ได้ง้อผู้ใดแล้วแล้วก็นึกว่าตัวเองเฉลียวฉลาดยิ่งอีกด้วยเพราะงั้นใครจะมาพูดอะไรมาแนะอะไรมาอะไรก็ข้ารู้ทั้งนั้นน่ะคนพวกนี้จะไม่พบพระอริยะเพราะมันใหญ่กว่าพระอริยะเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิข้อนึงเขาจะไม่ถึงคือมิจฉาทิฏฐิข้อที่จะต้องเห็นพระอริยะในข้อที่10เมื่อกี้พูดถึงว่าผู้ที่มีความมีอัตตามานะมากถือดีถือตัวรู้แล้วก็ไม่รู้จักพระอริยะจริงๆในมิจฉาทิฏฐิข้อที่10นัตถิโลเกสมณพราหมณาสัมมาปฏิปันนาสมัคคตาเยอิมันจโรกังปรันปรันจโรกังสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทนตีติมิจฉาทิฏฐิข้อนี้นี่ภาษาบาลีก็ยาวกับเพื่อนอาตมาจำได้นี่มันถือว่าเก่งมากเพราะธรรมดาเป็นคนจำไม่ค่อยเก่งแล้วยิ่งบาลีแล้วจำไม่ค่อยเก่งจนเขาหาว่าธรรมวินัยให้วิปริตแปลบาลีเขาเพี้ยนอะไรเงี้ยนัตถิโลเกว่าคนผู้ที่เห็นว่าในโลกนี้นี่ไม่มีพระอริยะสรุปง่ายๆคือไม่มีสมณพราหมณาสมัคคตาสัมมาปฏิปันนานี่แหละไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ที่ดำเนินไปชอบปฏิบัติดีแล้วนะสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาปฏิบัติดีแล้วนี่ไม่มีอย่างผู้อย่างนี้และผู้อย่างนี้ถ้าค่อยขยายความต่อไปอีกเยอิมันจโรกังปยันปรันจโรกัง คือพระอริยะเหล่านี้หรือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหล่านี้จะเป็นผู้ที่รู้โลกนี้โลกหน้าเยอิมันจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญารู้ด้วยตัวท่านเองมีอภิญญามีความรู้อันยิ่งเป็นความรู้อันยิ่งที่เรียกว่าอภิญญารู้ของตนของตนรู้ได้โดยตนสยังแปลว่าตนเองรู้ได้ยิ่งของตนเองรู้โลกนี้โลกหน้าอย่างที่มีความรู้ของตนเองเลยมีของตนเองเลยว่าโลกนี้ตนเองก็มีแล้วโลกหน้าตนเองก็มีแล้วการอยู่เหนือโลกนี้จนกระทั่งเข้าสู่โลกหน้าโลกใหม่ปรัญจโลกังหรือว่าโลกอื่นที่ต่างจากโลกอิทะโลกหรือว่าโลกอยังโลกโลกที่ธรรมดาสามัญมนุษย์ปุถุชนเขาอยู่นี่เรียกว่าเกิดมาในโลกนี่เป็นโลกกายวานาคืบกว้างสองอย่างปุถุชนนี่เรียกว่าโลกโลกที่หมุนเวียนอยู่นี่แหละเป็นไปด้วยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนี่แหละหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นในโลกแบบนั้นน่ะธรรมดาพระพุทธเจ้ามาค้นพบโลกุตระเป็นโลกใหม่โลกอื่นโลกอีกต่างหากเรียกว่าปรัญจโลกังเรียกว่าโลกอื่นเพราะฉะนั้นคนเราเข้าใจโลกอื่นนี่เหมือนกับว่าตายแล้วค่อยไปอีกโลกใหม่นั่นก็เป็นโลกที่อธิบายว่าโลกที่ตายไปจากรูปนามที่มันมีรูปขันนี่เท่านั้นเองอันนี้ก็เรื่องรู้ยากไอ้นามขันนี้ก็เข้าใจกันหลายละศาสนาก็พยายามทำความเข้าใจแต่ก็เข้าใจไปอย่างแต่ละคนแต่ละอย่างศาสนาพุทธเราก็เข้าใจอย่างนึงไม่ได้เป็นวิญญาณอย่างอัตตาอัตภาพที่ล่องลอยมีเป็นสัมภเวสีแต่เป็นตัวเป็นตนไปเกาะยึดอยู่ตรงนั้นตรงนี้อยู่เสานั่นอยู่ต้นตะเคียนมึงอยู่ที่ศาลเจ้ามึงอยู่ที่ไรมึงมีที่อยู่มีที่อาศัยเป็นตัวเป็นแท่งเป็นอัตภาพอะไรซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นคลื่นของวิบากเท่านั้นนะสิ่งที่เหลือเนี่ยเป็นคลื่นของวิบากเท่านั้นซึ่งมีแรงเหนียวเรียกว่าตัณหาหรือกิเลสเนี่ยมันมีอุปทานพวกนี้มันยังเป็นยางเหนียวที่รวมสภาพนี้ยังแยกไม่ออกเจ้าของเองนั่นแหละแยกไม่ออกแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอย่างศาสนาหลายศาสนาเข้าใจวิญญาณแล้วก็ว่ากันไปเราไม่มีปัญญาหรือไม่มีเวลาจะไปอธิบายแล้วก็ไม่ไปซอกแซกเดาด้นอย่างเขาแล้วเขาก็สมมติของเขาไปตามเรื่องเยอะแยะนะอาตมาไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่พุทธเจ้าจะพาพูดด้วยเรื่องวิญญาณไม่เข้าเรื่องแบบนั้นไม่มีเวลาบรรยายอีกกี่ชาติก็ไม่จบเพราะมันไปกันคนละแควคนละแบบพุทธเจ้าก็พยายามอธิบายให้เข้าสู่จุดที่เป็นสัจจะที่ท่านเห็นท่านรู้ว่าอย่างนี้แหละดีที่สุดถูกที่สุดมาเอาอันนี้แล้วชัดที่สุดแก้ไขปรับแล้วเราก็สบายเราก็เจริญนะวิญญาณท่านก็มาอธิบายสิ่งที่เป็นวิญญาณอย่างที่ท่านพบอาตมาก็เรียนอย่างนี้เรียนอย่างวิญญาณของพระเจ้าแต่ก็มีโลกดึงไปเหมือนกันอาตมาก็ไปเรียนแวะเรียนเหมือนกันไอเรียนอย่างบ้าๆบอๆเนี่ยนะแม้ชาตินี้ยังถูกดึงแวะไปเรียนเลยก็ไปรู้ไปเห็นเองว่าโอ้ไปกับมันใหญ่โตวุ่นวายอีกก็ดังเท่านั้นนะนะพออาศัยอย่างไม่พ้นทุกข์อาศัยอย่างวกวนนะแล้วผู้ที่มาเรียนรู้แล้วก็มาเลิกละมาเข้าใจวิญญาณมาเข้าใจโลกนี้มาเข้าใจโลกหน้าอะไรได้ดีจริงๆแล้วอย่างชัดแท้พระพุทธเจ้าสอนว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้อย่างที่มนุษย์ทุกคนที่ยังไม่พ้นโลกนี่แหละนั่นแหละโลกนั้นน่ะจะเป็นโลกที่ตั้งแต่หยาบที่สุดนรกใหญ่ที่สุดมาจนกระทั่งเหลือนรกที่เล็กละเอียดไปเป็นสกิทาอนาคาก็จะเหลือโลกที่ยังวนเวียนยังติดยังยึดอยู่ไปย่อยๆจนกระทั่งสูงสุดบริบูรณ์เป็นพระอรหันต์รู้จักโลกสมบูรณ์หมดเป็นรูปประโลกอรูปประโลกเป็นภวะโลกภวะภพเป็นวิภวะภพวิภวะโลกที่มันจะต้องหมุนเวียนเกี่ยวข้องเกิดจากจิตวิญญาณเนี่ยเป็นตัวโง่ที่ไปติดโลกเหล่านั้นแม้จะเป็นโลกที่วิเศษโลกสวรรค์สูงสุดโลกสวรรค์จนกระทั่งเขาทางมหายานเพ้อพกไปเป็นพุทธเกษตรไปเป็นโลกที่มีแต่คนดีมีแต่พระโพธิสัตว์มีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่พระอริยะอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยเป็นโลกฝันเฟื่องเอาไว้อะก็เป็นโลกที่ยังติดยังยึดอยู่เพราะฉะนั้นชาวมหายานนี่ก็ยังติดยึดอยู่ยังมีอัตภาพยังมีโลกที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตัวเองมีกำลังใจบำเพ็ญซึ่งก็เป็นประโยชน์อันนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกชาวมหายานที่เลยเถิดก็ยังไม่ยอมสูญยังไม่มีสุญญตายังไม่มีการปรินิพพานนักก็อยู่ก็อย่างนั้นน่ะเอาก็เป็นการจูงดึงคล้ายๆกับศาสนาที่มีนิรันดรมีพระเจ้านิรันดรก็เอาก็ว่าไปก็เอียงตรงไปข้างที่ยังมีตัวยังไม่สูญสิ้นแต่ศาสนาพุทธมีทั้งสูญสิ้นมีทั้งสิ่งที่มีอยู่เมื่อใครที่รู้สูญสิ้นก็ทำสูญสิ้นให้แก่ตนเองได้จบสูญปรินิพพานก็สูญเลิกหมด ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีเหลือเชื่อไม่มีเหลือวิบากสลายหมดไม่มีอะไรที่เป็นยางเหนียวที่จะรวมอะไรอยู่อีกแม้แต่จิตวิญญาณจิตวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อัตภาพอะไรเลยนะผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าที่รู้โลกนี้โลกหน้าด้วยตนเองสยังอภิญญาสัจจิกตวาเป็นผู้รู้แจ้งแทงทะลุสัจจิกตวานำมาพูดมาแจกมาแจงสัจจิกตวาปเวเทนตีติแล้วก็จะประกาศไปให้ผู้อื่นรู้ตามได้ผู้ที่มีอัตตามานะมากๆนี่นะอัตตามานะมากๆก็จะไม่ยอมฟังเสียงใครแม้จะเจอพระอริยเจ้าก็จะไม่รู้พระอริยเจ้าไม่ยอมรับพระอริยเจ้าเมื่อเขาไม่ยอมรับพระอริยเจ้าเขานึกว่าเขาใหญ่กว่าพระอริยเจ้าเขาก็ไม่ยอมฟังแล้วแต่พระอริยเจ้าอย่างที่ว่านี่เป็นพระอริยเจ้าจริงๆนี่นะมีสยังอภิญญาสัจจิกตวาปุเวเทนติติสัจจิตวะกตวาก็คือเป็นผู้ที่ได้กระทำมาแล้วก็รู้แจ้งสัจฉิแปลว่าการแจ้งการรู้แจ้งเห็นแจ้งสัจจิกตวาสิ่งที่ได้ทำมาเองมีเองเป็นเองเป็นบารมีของตนเองไม่ใช่ได้เป็นเอาคำพูดของใครมาไม่ได้เป็นเรียนรู้ไปเป็นตรรกศาสตร์เป็นแต่เพียงคิดนึกไม่ใช่บรรลุเองถึงเองได้เองเป็นเองมาหมดแล้วสัจจิกตวาก็แจ้งชัดในสิ่งนั้นเองแล้วเอามาประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามปเวเทนตีติเอามาประกาศให้ผู้อื่นนี่เข้าใจตามรู้ตามแจ้งตามได้ผู้อย่างนี้เนี่ยแม้แต่ผู้ใดที่เขามาพบคนจริงอย่างนี้นะเขาก็ยังไม่ยอมรับนี่นะผู้นั้นแหละยังมิจฉาทิฏฐิอยู่เป็นคนไม่มีดวงตาไม่รู้จักพระอริยะผู้นี้แหละมิจฉาทิฏฐิข้อที่10นี่แหละแม่อาตมาอยากจะให้เข้าใจกันจังเลยนะมันดีหลายอย่างดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะได้ไม่เป็นศัตรูกับอาตมาอาตมาเชื่อว่าอาตมาเป็นพระอริยะนะอาตมาเชื่อว่าอาตมาเป็นพระอริยะและอาตมาก็ขอบอกแจ้งกันอีกทีนึงประกาศอุตริมนุสธรรมกันนั่นนะถ้าจะอาบัติก็ขอปรงอาบัติพร้อมกันที่นี่เลยนะอุตริมนุสธรรมกับอนุปสัมบันว่างั้นนะก็ขอปรงกันพร้อมในที่นี้เลยแล้วว่ามีสติสัพพัญญะอยู่ที่จะพูดสิ่งนี้อุตริอันนี้โดยความเข้าใจจริงๆนะอาตมาว่าเข้าใจว่าเปิดเผยกับพวกคุณอาตมาไม่ได้อยากใหญ่อะไรไม่ได้มาให้คุณมาเคารพนับถือศรัทธานี่อาตมาประกาศตนว่าเป็นพระอริยะให้คุณมาหลงอย่ามาหลงอาตมาเลยมารู้อาตมาดีกว่ามาจับผิดอาตมาดีกว่านะอย่ามาหลงอาตมามาจับผิดดีกว่าถ้าอาตมาไม่จริงอะไรผิดก็อย่าไปศรัทธาเรื่มใสอะไรดีก็เอากันแล้วกันเอาไปแล้วคุณก็ได้คุณได้ไปแล้วคุณไม่ให้อาตมาเลยอาตมาก็ไม่ต้องการอะไรของคุณหรอกยิ่งคุณได้การละกิเลสของคุณแล้วคุณเอามาให้อาตมาก็ยังไม่ได้ละเพราะกิเลสของคุณคุณละของคุณก็ได้ของคุณเท่านั้นเนี่ยถ้าของอาตมามีกิเลสอาตมาก็ต้องละของอาตมาอาตมาจะไปเอาของคุณมาได้ได้ยังไงมันไม่มีทางหรอกเอาไปเลยคุณได้อะไรที่คุณจะได้นะคุณก็เอาไปเลยอาตมานี่แหละเป็นพระอริยะผู้หนึ่งเป็นพระอริยะผู้นั้นที่จะมาเปิดโลกนี้โลกหน้าอาตมาอธิบายโลกหน้าอย่างที่อาตมาว่าคนที่เรียนปริญญามาคนที่เรียนธรรมะมาเรียนศาสนาพุทธมาในประเทศไทยนี่แหละอธิบายโลกหน้าอย่างอาตมาอธิบายเนี่ยมีไหมมีแต่ปรโลกก็เรียนไปว่าตายแล้วไปโน่นปรโลกมีแต่ว่าอย่างนั้นอาตมาได้ยินมานะใครได้ยินมามากกว่านั้นบ้างโลกหน้าที่ว่านี่จะเป็นใช้ภาษาว่าปรโลกก็ตามจะใช้ภาษาว่าอะไรฮะแสงมันก็ตัวเก่านั่นแหละสัมปรายิกพบอะไรก็ตามนะเรียกว่าโลกใหม่โลกหน้าโลกอื่นสัมปรายิกพบจะเรียกว่าปรภพปรภพปรโลกสัมปรายิกพบโลกหน้าอะไรนี่ก็ตามก็มีแต่อธิบายว่าตายจากร่างกายนี้แล้วจะไปสู่นนอธิบายไว้แค่นั้นนะว่าโลกหน้าอาตมาว่าไอ้โลกหน้ายังงั้นน่ะมันไม่เข้าเรื่องอะไรหรอกตายแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องก็เอาคนตายนั้นแล้วก็ไปรู้จักโลกหน้าแล้วมันจะมาพูดกับเรารู้เรื่องเหรอก็ให้คนเห็นโลกหน้าตั้งแต่ยังไม่ทันตายดีกว่าแล้วมาพูดอาตมานี่เห็นโลกหน้า ก็ให้คนเห็นโลกหน้าตั้งแต่ยังไม่ทันตายดีกว่าแล้วมาพูดอาตมานี่เห็นโลกหน้าโลกหน้าที่ว่านี่ก็คือโลกที่พระพุทธเจ้าท่านพบคือโลกโลกุตระคนในโลกที่เกิดมาในโลกนี้ยังไม่ได้เรียนธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้จักโลกอย่างนี้นะไม่รู้จักโลกุตระเนี่ยพุทธเจ้ายืนยันว่าโลกโลกุตระเนี่ยมันมีอยู่โลกที่ของพุทธศาสนานี่เท่านั้นสอนโลกอื่นศาสนาอื่นไม่สอนโลกุตระหรอกไม่ได้สอนโลกุตระอย่างชัดแจ้งเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าสอนศาสนาพุทธนี่เท่านั้นสอนแล้วโลกหน้าเนี่ยอาตมาก็ขยายสู่ฟังว่าเป็นโลกอย่างไรอาตมาพยายามมาซอยโลกนะโลกอบายมุกโลกกามโลกโลกียะธรรมดาเนี่ยโลกที่มันเป็นโลกกระทำโลกอัตภาพมาขยายโลกเหล่านี้และให้รู้ว่าเราพ้นจากโลกเหล่านี้มาเนี่ยแหละคือโลกหน้าคือปรโลกคือโลกอื่นโลกต่างหากจากโลกนั้นโลกอื่นที่ต่างจากโลกที่คุ้นเคยเป็นเคยอยู่อะนะจะเป็นอยู่อย่างไหนก็แล้วแต่อยู่อย่างอบายมุขอยู่อย่างโลกกระทำเนี่ยหลงไหลติดที่จุกลาภยศสรรเสริญโลกที่เต็มไปด้วยความสุขแบบกามรมหรือผสมใจแบบอัตภาพอัตตามานะตัวกูท้องของกูเอาแต่ใจกูนะเนี่ยต้องเป็นร้องเพลงเพ้ออะไรกันอีกหลายเที่ยวนะเรื่องอัตตาเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็เรื่องมากที่สุดเลยละกว่าจะหมดอัตตาที่จริงคำว่าตัวตนเนี่ยมันมีภาษาบาลี3คำที่อาตมาพยายามหยิบในพระบาลีในความหมายต่างๆของที่พระพุทธเจ้าท่านสื่อเนี่ยอาตมาก็ว่าพยายามทำความเข้าใจที่พระพุทธเจ้าท่านสื่อไว้นะสักกายะ1อัตตา1อาสวะ1เป็นตัวตนทั้งสิ้นตัวตนอย่างหยาบเนี่ยก็คือสักกายะจะเรียกว่าระดับหยาบกิเลสหยาบวิติกมกิเลสอัตตาตัวตนตัวคำที่สองในอัตตาเนี่ยก็คือกิเลสในระดับกลางหรือตัวตนในระดับกลางอาสวะตัวตนในระดับเล็กในระดับละเอียดในระดับลึกซึ้งที่รู้ยากนะอาตมาจัดตัวตนเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องมาเรียนรู้จริงๆว่าไอ้ตัวตนที่ว่านั่นแหละต้องขจัดหมดอาสวะแล้วเราก็ยังมีอัตตาอีกคำว่าอัตตานี่เป็นคำกลางด้วยอัตตานี่เรียกหยาบก็ได้เรียกละเอียดก็ได้เรียกรวมหมดก็ได้แต่พุทธทาสเอาคำว่าอัตตามาใช้รวมกับเพราะว่าท่านเจออัตตามากในพระบาลีก็เอามาใช้ก็ถูกเพราะว่าอัตตาจะใช้มากใช้กับคำสักกายะก็ได้ใช้กับคำว่าอาสวะก็ด้วยแต่ในการซอยไปอีกทีนึงก็ซอยให้เห็นหยาบก็คือใช้คำว่าสักกายะซอยให้เห็นละเอียดก็เรียกว่าอาสวะแต่เรียกกลางก็เรียกว่าอัตตาคำว่าอัตตาก็ใช้ทั้งรวมเป็นกลางๆด้วยเพราะฉะนั้นละอัตตาคือละอัตตาตัวตนตัวกูของกูไปทั้งหมดแม้ที่สุดอาตมามาใช้คำว่าอรหัตตาทางด้านพระบาลีที่เรียนมาก็เอาอาตมาใหญ่เลยว่าไม่เคยไปวิเคราะห์อัตตาออกมาอีกอาตมาบอกวิเคราะห์อรหัตอันนึงอัตตาอันนึงอรหัตตานั่นแหละอรหัตตาคนที่ยังเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรแล้วไม่มีกิเลสแล้วไม่มีความลึกลับอะไรแล้วในอัตตาก็เรียกว่าอรหัตตาคือเป็นผู้ไม่มีความลึกลับในอัตตานั่นแหละแล้วพ้นแล้วซึ่งอัตตาแต่ยังรู้ว่าอัตตาที่อาศัยคืออะไรพระอรหันต์เจ้านี่รู้จักอัตตาที่อาศัยก็อาศัยไปตามควรมันยังเกิดยังมีอยู่ก็มีทุกข์ตามสภาวะของมันและท่านก็เข้าใจสิ่งทุกข์เหล่านั้นก็จำนนจำยอมมันจะทุกข์เพราะว่ามีร่างกายก็รู้เป็นทุกข์ขันนะเป็นขันยังมีรูปขันยังมีเวทนาขันเวทนาขันอย่างพระอรหันต์เจ้านี่ถูกตีหัวทีนะเอายาพิษนี่กินไปบิดไส้นี่พระอรหันต์ก็จะต้องมีเวทนาทุกขเวทนาตามเหตุปัจจัยนะแล้วท่านก็รู้แต่ท่านก็ต้องทุกข์อยู่นั่นแหละหรือเจ็บป่วยได้ไข้หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่มีสันตาปทุกข์ทุกข์จะเกิดด้วยกิเลสไฟสันตาปทุกข์ราคะคีโทสคีโมหคีอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านไม่มีทุกข์เพราะอะไรจะเป็นหลงอยู่กับทุกข์ปกินกับทุกข์ทุกข์เพราะสิ่งที่รักสิ่งที่หวงสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชังท่านไม่มีทุกอย่างนี้ท่านไม่มีจริงๆท่านล้างกิเลสออกหมดอย่างนี้แล้วไม่ได้หลงไหลในเรื่องรักเรื่องชังไม่ได้เรื่องต้องรักต้องหวงต้องหาอาวรณ์ต้องนั่นต้องนี่ปกิณกทุกข์นี้ไม่มีสันตาปทุกข์ไม่มี นะหรือวิวาทมูลกทุกข์อะไรอย่างนี้ท่านก็ไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีทุกสิบอย่างที่อาตมาบรรยายไปแล้วในปลุกเสกพุทธาภิเษกและยังไม่ได้รวบรวมขึ้นมาเป็นเล่มที่จะเอามาพิมพ์จะเป็นตำราหรือเป็นสิ่งที่จะเอาไว้ศึกษากันอีกในอนาคตอย่างดีทีเดียวแต่อาตมาก็ยังมีเวลาไม่พอที่มีเวลาไม่พอนี่ก็มันก็บารมีเรานะเรามีบุญเท่านี้นะผู้มาช่วยเหลือก็มีอยู่แค่นี้นะเนี่ยมาฟังธรรมเนี่ยมันมีอยู่ขนาดนี้ก็บุญนักหนาแล้วนะนี่ก็บางคนก็ออกไปจะออกไปด้วยอะไรก็ตามแต่เถอะมาศึกษาไปแล้วก็ทนไม่ได้หรือว่าไม่เอาแล้วสู่วิ่งไปหาโลกดีกว่าก็ไปแม้แต่เป็นพระเป็นสมณะอยู่ด้วยกันก็ศึกบางคนศึกแล้วมาอยู่นี่ด้วยเลยศึกแล้วหนีไปเลยก็มีไปจะไปไหนก็ไปนะผู้ศึกแล้วยังศึกแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันนี่แหละศึกแล้วก็ยังอยู่ที่นี่ก็ยังมีนะผู้ที่จะเข้ามาก็มีนะทั้งคารวาสทั้งพระก็อยากเข้ามาก็มีไอ้พระที่จะเอาให้ตายหรือจะถอนรากถอนโคนอโศกให้หมดก็มีมันมีทุกอย่างนี่มีทุกอย่างนะมีครบอาตมาเองอาตมาก็ทำอย่างพยายามที่จะเข้าใจสภาวะกาละต่างๆนานาเนี่ยที่จะทำให้ดีที่สุดนะอาตมายืนยันแล้วว่าอาตมาเนี่ยแหละก็เป็นพระอริยะจริงๆรูปหนึ่งที่จะมาเปิดโลกมาเปิดเผยมาพิสูจน์เพราะพวกคุณก็คือคนมีปัญญาหรือว่ามีความฉลาดของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเท่าที่ตัวเองโง่แหละมีปัญญาของตัวเองเท่าแต่ตัวเองโง่หรือมีความโง่ของทุกๆคนนั่นแหละเท่าที่ตัวเองมีปัญญานี่ก็เป็นคำสโลกใหม่ของปีนี้นะเพราะฉะนั้นคนทุกคนมีความโง่นะเท่าที่ตัวเองมีปัญญาหรือคนทุกคนมีปัญญาเท่าที่ตัวเองโง่นะเอาไปคิดนะเอาไปใช้นะจะไปมัวแต่คิดนี่จนตายกันแล้วไม่ได้นะคิดให้มันได้ประโยชน์นะหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกคนนี่มีอวิชชามาในตัวคือความโง่เพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับความโง่นี่แหละเมื่อใดเรามีปัญญาเมื่อนั้นเราก็คลายโง่เมื่อนั้นเราก็พ้นทุกข์ปัญญานี่ไม่ใช่เฉกะไม่ใช่เชกังไม่ใช่เชกตาไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดที่ใช้ภาษาบาลีว่าเชกะเชกะนี่ก็แปลว่าความเฉลียวฉลาดปัญญาก็แปลว่าความเฉลียวฉลาดกุศลาหรือกุศลก็แปลว่าความเฉลียวฉลาดภาษาบาลีนี่ความเฉลียวฉลาดมีหลายคำปัญญานี่เราได้ยินมานานญาณังก็แปลว่าความเฉลียวฉลาดนะมีหลายคำแต่คำว่าปัญญาก็ดีกุศลก็ดีญาณก็ดีเป็นความฉลาดที่มีนัยยะของมันแต่ที่ท่านใช้มากที่สุดก็คือปัญญาทีนี้ปัญญานี่เมื่อใช้มากเข้าคนก็นิยมดิเชกะก็ใช้แต่ว่าถ้าฉลาดอย่างเชกะนี่มันชัดเลยนะมันบอกว่าถ้าฉลาดอย่างเชกะนี่มันฉลาดแกมโกงในภาษาไทยก็เขียนในพจนานุกรมไทยก็เขียนว่าเชโกนี่ฉลาดแกมโกงฉลาดเชกะหรือเชโกนี่แกมโกงฉลาดแกมโกงคือฉลาดมีกิเลสเข้าร่วมประกอบแล้วมันก็เป็นทุกข์เป็นภัยความฉลาดอย่างเชโกเชกะเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นทุกข์ต่อตนเป็นภัยต่อตนเป็นภัยต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นความเฉลียวฉลาดมีสองในจริงๆถ้ามีความเฉลียวฉลาดอย่างชนิดปัญญาเป็นความเฉลียวฉลาดที่พ้นทุกข์เป็นความเฉลียวฉลาดที่เจริญเป็นความเฉลียวฉลาดที่ประเสริฐปัญญาหรือญาณแต่มิจฉาญาณก็มีนะมิจฉาปัญญาก็มีในควบคือพยัญชนะก็พูดขึ้นมาแล้วมันก็งั้นแหละพอตั้งพยัญชนะมาเรียกสภาวะนี้ไอ้คนมันก็เอาไปตะแบงพอตะแบงก็ต้องควบใหม่อีกมิจฉาสัมมาอีกอย่างถูกอย่างผิดอะไรงี้เป็นต้นมันก็ต้องกำกับลงไปอีกมิจฉาญาณะหรือมิจฉาปัญญามันก็ไปนั่นแหละมันก็ผิดอีกนะเราก็ที่พูดนี่ก็หมายถึงว่าปัญญาที่เป็นสัมมาหรือญาณที่เป็นสัมมาเมื่อคุณเกิดญาณคุณก็ละอวิชชาได้ล้างอวิชชาได้ก็เกิดความเจริญเกิดความพ้นทุกข์ พราะคนเราแต่ละคนเนี่ยมีความโง่มีความฉลาดมากับตัวเองแต่ความฉลาดของคนส่วนมากปุถุชนนั้นจะมีความฉลาดเฉโกหรือเฉกะนี่เป็นพื้นฐานกับอวิชชานี่แหละมีอันนี้แหละเยอะเนี่ยจะรุ่งเรืองโดดเด่นร่ำรวยมหาศาลอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเขาอยู่นะเขาว่าเขาอยู่เย็นเป็นสุขเขาว่าเขาเจริญงอกงามเขาเกิดมาในโลกเขามีความสุขเกิดมาชีเป็นชีวิตทั้งทีก็แสวงหาแต่ความสุขสิโว้ยเรื่องอะไรอะไรเดี๋ยวมันก็จะตายหาความสุขเขาก็จะหาความสุขเต็มแบบที่เขาเข้าใจอย่างเงี้ยเป็นเฉโกเฉกะเนี่ยฉลาดอย่างนั้นน่ะแล้วก็ใช้ความฉลาดที่จะกอบโกยแสวงหาความสุขนั้นตามที่เขาใช้ตัวฉลาดที่เรียกว่าเฉโกนี่แหละมาใช้ไม่ใช่ปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นการรู้เยี่ยมรู้จริงรู้อริยสัจรู้ความจริงอย่างลึกซึ้งแล้วก็ละลดเลิกตัวเหตุปัจจัยที่มันทำให้เราทุกข์เพราะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นั้นมันไม่มีความสุขความสุขเนี่ยเป็นอลิกะเป็นความหลอกลวงอลิกะนี่แปลว่าหลอกลวงเมื่อมาสนธิกับสุขก็เป็นสุขอลิกะมันเป็นสุขอาตมาแปลว่าสุขตอแหลมันไม่สุขหลอกลวงสุขตอแหลสุขไม่จริงความสุขไม่มีจริงสุขมีแต่อลิกะทั้งนั้นจึงเรียกสุขอลิกะสุขไม่มีจริงอ่ะเป็นสุขอลิกะเป็นโลกียสุขเป็นสุขอย่างที่โลกหลงโลกเข้าใจเป็นสุขอลิกะมันทุกข์เท่านั้นแหละแต่มันทุกข์มากหรือทุกข์น้อยตัดทุกข์ที่เป็นอริยสัจออกเพราะเหตุแห่งกิเลสในตัวบุคคลหรืออวิชชาหรือความโง่ออกไปให้หมดให้เกิดปัญญาอย่างถึงที่สุดให้เกิดญาณเป็นญาณทัศนวิเศษเป็นอรหมริยญาณทัศนวิเศษโซ่ให้ได้ครบบริบูรณ์แล้วตัดกิเลสออกหมดจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะนั่นแหละพ้นทุกข์สูงสุดแต่ยังเหลือทุกข์ที่เรายังไม่ตายยังมีทุกข์ขันยังมีนิพพัททุกยังมีพยาธิทุกอันอาจจะต้องมาเล่นงานกับเราได้อะไรอย่างที่พูดไปแล้วมีสภาวะทุกยังจะต้องแก่จะต้องแก่แล้วอะไรก็กระดูกก็จะร่อยรอจะผุจะนั่งก็โอยจะลุกก็โอยเอาเถอะนะพระอรหันต์ขนาดไหนก็ตามแต่เถอะถ้ามีบารมีแค่นั้นอาตมานี่ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าแก่ไปแล้วเนี่ยบารมีของอาตมาเนี่ยมันจะต้องลุกต้องโอยขนาดไหนนะซึ่งอาตมาไม่เชื่อว่าถ้าอาตมาอายุ120แล้วจะแข็งแรงเหมือนชาวฮันซ่าอย่างที่ดร.สาธิตเอามาโชว์นั่นน่ะนะอายุ120แล้วยังปีนเขาเหยงๆอย่างนี้อาตมาจะปีนบันไดขึ้นห้องน้ำแล้วจะต้องใครจูงปีกขวาปีกซ้ายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ้า120นะซึ่งไม่เชื่อว่าตัวเองจะอยู่120ได้หรอกไม่เชื่อหรอกเพราะอาตมาดูแล้วร่างกายหรือชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงหรือมันไม่ได้แล้วมันก็สมบูรณ์สมบันมามากด้วยนะนั่นก็เป็นบารมีของใครของมันนะเท่าที่เราได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่แข็งแรงแล้วจะไม่มีบารมีธรรมะไม่ใช่คนไม่แข็งแรงก็มีบารมีธรรมะเหมือนกันมันแหมอจินไตยนี่มันยากนะไอ้เรื่องกรรมวิบากนี่แต่ละคนนี่กรรมวิบากทางด้านรูปธรรมด้านนามธรรมอะไรนี่นามธรรมมันโดดเด่นกว่ารูปธรรมก็ได้นะบางคนไม่หล่อหรอกบางคนไม่สวยหรอกแต่ภูมิธรรมสูงก็ได้บางคนหล่อสวยแต่โอ้โหกิเลส มหาศาลเลยกิเลสเนี่ยหล่อด้วยสวยด้วยนะโอ้โหบางคนฉลาดเฉลียวโอ้โหเก่งเยี่ยมเลยแต่กิเลสเหลือเกินเลยบางคนนี่ไม่เก่งไม่เยี่ยมลองดูเหมือนโง่ๆเสอๆเหมือนควายนะแต่ว่าโหบารมีธรรมนี่น่าเทิดทูนเลยเนี่ยมันวิอจินไตยพวกนี้มันกรรมวิบากของคนเนี่ยมันผสมประสานมามันไม่ค่อยได้สัดส่วนก็เยอะไอ้ได้สัดส่วนสมนะหล่อพอประมาณขนาดอาตมานะแข็งแรงพอประมาณขนาดอาตมามีภูมิธรรมมากก็พอขนาดประมาณนี่ก็ยังมีเหมือนกันดีก็อาตมาก็มีแต่ใครเห็นบ้างว่าอยู่ไหนนะดีก็มีดีกว่านี่ก็มีนะก็ใครเจอก็ดีนะมันจะเรามาเรียนรู้อาตมาประกาศแล้วอาตมาเป็นพระอริยะเป็นผู้ที่จะมาช่วยนี่เปิดอาตมาจงใจประกาศนะเพื่อยืนยันที่พูดนี่พูดเพื่อให้มันไปกับลมกับฟ้ากับน้ำกับอากาศกับแดดกับอะไรไปนี่แม้แต่มืดมืดเราก็ไปกันแฝงไปกับมืดนี่แหละไปถูกหูกระทะหูกะทิอะไรบ้างอ่ะให้ได้ฟังว่าพระโพธิรักษ์นี่ไม่ได้เคยย่อยันเลยว่าจะมาที่ได้ขู่อาตมาว่าประกาศอุตริมนุสธรรมนี่อาตมาจะเลวร้าย อาตมาขอยืนยันว่าอาตมาไม่ได้ประกาศอุตริมนุสธรรมเพื่อลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอันใดอันนี้เป็นหลักในการตรวจเช็คกิเลสของอาตมาอาตมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าอาตมาย่อมต้องคำนึงถึงกฎหลักวินัยและศีลของพระพุทธเจ้าวินัยและศีลของพระพุทธเจ้าเป็นในระดับอริยวินัยแล้วก็อาตมาก็ต้องคำนึงถึงอริยวินัยนั้นก็ต้องใช้อริยภูมินี่แหละเป็นผู้ไตร่ตรองมีสติวินัยอาตมามีสติวินัยมีสติรู้ตัวในไนยะอันยิ่งพวกนี้ไนยะอันยิ่งวินัยะในไนยะอันยิ่งพวกนี้อาตมามีสติว่าอาตมาจะพูดจะกระทำลงไปนี่ต้องเห็นว่าเป็นประโยชน์ในกาลสำคัญอาตมาจะพูดสำคัญในกาลสำคัญอาตมาจะพูดสำคัญในกาลที่ไม่สมควรอาตมาก็ไม่พูดละที่อาตมาพูดในพูดที่นี่พูดกับพวกคุณพวกคุณไม่เพ่งโทษถ้าอาตมาพูดกับพวกคุณนี่นะแล้วพวกคุณเนี่ยไม่ได้ศรัทธาอาตมาหรอกนะเพ่งโทษด้วยนะถ้าอาตมาพูดอย่างนี้นะว่าไม่มีความสุขหรอกที่นี่นอกจากไม่มีความสุขดีไม่ดีจะมาจะต้องได้รับค้อนได้รับกระบองได้รับอะไรหรือป่านนี้ก็ค่อยๆลุกเดินออกนี้ไปหมดแล้วก็ได้จะไม่ได้รับความศรัทธาจะไม่ได้รับความสนใจและอาตมาก็ขอยืนยันด้วยว่าอาตมากล่าวนี้ไม่ได้ต้องการให้พวกคุณมาหลงมาเข้าใจง่ายๆตื่นๆว่าอาตมาเป็นพระอริยะอย่างปากพูดง่ายๆมาพิสูจน์ก่อนอย่าเพิ่งเชื่ออริยะคืออะไรอริยะคือผู้ประเสริฐอริยะคือผู้พ้นทุกข์อริยะคือผู้ที่รู้และผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ผู้ที่มีสัจจะนั้นจริงๆสัจจะอะไรที่พุทธเจ้าสอนอริยสัจจะเมื่อสอนอริยสัจอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วดับทุกข์ได้จริงไหมและทางแห่งความดับทุกข์เป็นอย่างไรเรื่องทางแห่งความดับทุกข์นี่แหละมันวิเศษที่สุดมรรคองค์8สัมมาอริยมรรคองค์8นี่แหละวิเศษที่สุดที่อาตมาสอนและแนะนำอยู่เดี๋ยวนี้อาตมาเห็นว่ามรรคองค์8เนี่ยด้วยรายละเอียดด้วยความเป็นไปได้เนี่ยมันมีแต่ตัวสลากยาแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ในประเทศไหนก็แล้วแต่แม้แต่ประเทศไทยก็มีแต่สลากยาว่าอริยมรรคองค์8แต่ไม่มีเนื้อยาเอายาไปรักษาไม่หายมันมีแต่สลากอริยมรรคองค์8แปลว่าอะไรมีความหมายอะไรเขารู้กันหมดสลากแต่เขาเอามรรคองค์8ไปปฏิบัติไม่เป็นเอาไปปฏิบัติได้แต่แค่โลกียะเอาไปปฏิบัติได้แค่โลกียะมรรคองค์8เนี่ยแล้วพุทธเจ้าท่านสอนมรรคองค์8เป็นโลกียะที่ไหนมรรคองค์8ท่านสอนโลกุตระนะเป็นโลกุตระนะมรรคองค์8เนี่ยแล้วในมรรคองค์8เนี่ยมีการงานมีคิดมีพูดมีการกระทำมีสัมมาอาชีพมีงานการมีอาชีพที่อาตมาเอามาสอนพวกเรานี่เอามรรคองค์8มาสอนอาตมายืนยันว่าอาตมารู้จักมรรคองค์8รู้จักอริยสัจ4อาตมามีทุกข์และอาตมาก็เรียนรู้เหตุแห่งทุกข์และอาตมาก็รู้แจ้งในมรรคอริยมรรคอาตมาก็เอามรรคอริยมรรคมาปฏิบัติดับเหตุแห่งทุกข์จึงมีนิโรธมีนิพพานนิโรธนิพพานที่อาตมาได้อาตมาก็เอามาสอนพวกคุณตั้งแต่นิโรธนิพพานง่ายๆซึ่งเขาหัวร่อเยาะอยู่ทุกวันนี้นิพพานอะไรนิพพานบุหรี่นิพพานเหล้านิพพานการพนันนิพพานอบายมุขอาตมาก็เอามาสอนพวกเราให้พิสูจน์จริงมีจริงๆว่านิพพานนะนิโรธนะดับสนิทเรื่องนี้ดับแล้วมันไม่ฟื้นนะของพระพุทธเจ้านี่ดับแล้วไม่ฟื้นนะดับแล้วไปคลุกคลีเกี่ยวข้องได้ไม่ฟื้นหมดเชื้ออาตมาจะไปเล่นไพ่เดี๋ยวนี้ก็เล่นได้นะแต่คงลืมไปเยอะคงไม่เก่งเอาจริงๆเลยนะไปเล่นได้แต่รับรองว่ามันจืดสนิทเลยแหละโอ้ยมันจะเล่นก็เอาตีตะก่อนนี่ตีทั้งวันทั้งคืนปวดแขนเลยนะไม่รู้มันไปมีเวรมีกรรมอะไรกันไม่รู้ไปตีอยู่นั่นแหละไอ้ไพ่เนี่ยปวดแขนแต่มันก็ทนนะนี่มันโง่สุดโง่ไหมแทงไม่เลียดเงี้ยโอ้โหคุณเอ้ยมันจริงนะไม่ได้โกหกเลยนะยกแขนไม่ขึ้นนะถือคิวเนี่ยแม่เจ้าบุคคลเอ้ยเดินเวียนรอบตัวจนทั้งวันทั้งคืนถือคิวยกไม่ขึ้นนะ แต่มันต้องยกถึงคิวถึงตาเราแทงแล้วนี่ยกมันแทงแล้วครับมันบ้าจริงๆนะคนนี่อาตมาก็เคยบ้ามาอย่างนี้เสร็จแล้วก็เห็นทุกวันนี้โอ้ทุกไม่ได้ดิบได้ดีอะไรเลยมันมีอัตตาไอ้เรื่องเงินเรื่องทองไม่เท่าไหร่นะอาตมาเสียเงินอาตมาไม่ว่าเล่นไพ่เสียเงินไม่ว่าเล่นบินเรียกเสียเงินไม่ว่าแต่ไม่ทำไมกูไม่เก่งทำไมกูไม่เก่งนี่อัตตามานะทำไมกูไม่ชนะเขาทำไมกูไม่เก่งพยองพยาวแล้วมันก็ไม่เก่งจนได้เลยไม่ได้เป็นแชมเปี้ยนกับเขาเลยไม่เป็นเลยทางอบายมุขเนี่ยอาตมาไม่เป็นแชมเปี้ยนสักอย่างเขาเรียกหมูสนามทั้งนั้นนี่แหละมันมีบุญบารมีอย่างนี้นี่บุญนะใครไปเป็นแชมเปี้ยนพวกนี้นะบาปทั้งนั้นเลยเออตัดแล้วจะรู้ว่าติดถ้าตัดแล้วจะรู้ว่าติดเออใช่ถึงมาปุบุญเหรอถ้าเราตัดแล้วถึงจะรู้ว่ามันติดเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่ตัดเลยนะต้องเน่งเน่งเราไม่รู้เราว่ามันติดจริงๆนะลองตัดดูสิลองเลิกมันดูจริงๆโอ้โหมันหยุดเยื่อโอ้มันอะไรอวรมันโอ้โหแต่ถ้าใครตัดแล้วมันรู้สึกตัดแล้วมันขาดเออจงสบายใจเอ๊ะมันไม่มีอะไรเลยนะตัดแล้วเอ๊ะมันง่ายนะตัดแล้ววางลงยิ่งเห็นอานิสงส์แล้วแต่ก่อนไปแบกไว้ได้ไปติดไว้ได้ตัดแล้วนี่แหมมันสบายจริงเบาโล่งว่างหมดภาระหมดความอึดอัดหมดความหนักอะไรก็แล้วแต่นะโอ้อย่างนั้นแหมบุญเลยนะบุญตัวเลยแต่ถ้ายิ่งตัดไปแล้วโอ้โหจะบอกกูเลยทำไมมันอึดอัดทำไมมันปวดร้าวทำไมมันเจ็บแสบทำไมมันห่วงหาทำไมอะไรนั่นนะจงรู้ว่าตัวเองเนี่ยแย่แล้วแย่หนักเลยนะมหาแปลว่ามากด้วยนะแปลว่าใหญ่นะเมื่อเราเลิกมาได้จริงๆแล้วเราก็มีบุคคลมารวมกันเกิดเป็นสังคมเกิดเป็นรูปแบบเสร็จแล้วเราก็มาลดด้วยอย่าว่าแต่อบายมุขนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดการพนันบันเทิงเริงรมคบมิตรชั่วเที่ยวกลางคืนขี้เกียจ6อย่างนี้เท่านั้นแม้แต่กามจัดจ้านความโลภจัดจ้านก็คืออบายมุขความโกรธโทสะพยาบาทจัดจ้านก็คืออบายมุขความหลงโง่มเลอะเทอะมากๆก็อบายมุขเหมือนกันคือเป็นความไม่เจริญเป็นความไม่เจริญที่มากที่เป็นระดับหัวหน้าระดับใจนั่นเองปากทางของความไม่เจริญนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ใดยังลดอบายมุขนี้ได้แล้วก็ตามแต่ความโลภฉันก็ยังจัดอยู่ก็ยังอบายมุขหรือความโกรธความพยาบาทของเรายังจัดอยู่ก็ยังอบายมุขเพราะผู้ใดยังพยาบาทโอ้ยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางจะพยาบาทคนคนเดียวก็ตามพยาบาทแรงอยู่นั่นแหละไม่ได้ละมองเขาอะไรก็ไม่ได้เลยมันลิสยาไปหมดมันพยาบาทอยู่นั่นแหละไม่ยอมปล่อยยอมวางนั่นคืออบายมุขของกิเลสของตนเองยังหยาบอยู่ยังไม่พ้นอบายอย่านึกว่าตัวเองเป็นโสดาเลยนะยังโสดาอยู่นั่นแหละยังซ่าอยู่นั่นแหละโสดานี่มันซ่าใช่ไหมนั่นแหละยังซ่าอยู่นั่นแหละยังไม่ได้ลดหย่อนอะไรหรอกยังโซดาอยู่นั่นแหละถ้าไม่รู้ไม่มีความรู้อย่างนี้แล้วนะมันไม่ลองมันไม่พยายามทิ้งพยายามวางนะคุณจะปล่อยจะวางจะตัดเนี่ยมันต้องตัวคุณจริงๆแล้วต้องเห็นโทษเห็นภัยว่ามันทุกข์นะคนจะรู้ทุกข์ว่ามันทุกข์เนี่ยมันต้องรู้นะโอ้แล้วมันสุขตรงไหนเราไปพยาบาทไปริษยาไปอะไรก็อยู่เนี่ยมันสุขตรงไหนคุณเลิกชังคนนะขออย่างเดียวแต่แม้ปี35นี่ขอให้เลิกชังกันให้หมดอย่าไปชังแม้แต่ศัตรูโอ้โหโลกเรานี่จะมีแต่น้ำผึ้งมีแต่ความหอมหวนมีแต่แสงสว่างมีแต่ความอบอุ่นเลยดีไม่ดีมันจะรักกันมากเลยซ้ำชังเนี่ยมันคือความแตกร้าวชังเนี่ยมันคือความแตกร้าวชังคือความไม่ประสานพวกเราเนี่ยยังมีโรคพวกนี้อยู่เยอะนะโรคชิงโรคชังชิงนี่ก็คือฆ่าตรงแน่กว่าอัตมานะชิงฆ่าอัตมานะชังนี่คือขจัดเขาชิงนี่ข้าจะต้องฆ่าหัวแก ยังมีโรคชิงโรคชังอยู่จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ถ้าเราล้างอันนี้ออกไปได้มากเท่าไหร่แล้วเราจะรวมกันเป็นปึกแผ่นสนิทสนมกันดีมากทีเดียวนะในเรื่องความผูกพันในเรื่องของความรักที่รักกันจนกระทั่งกลายเป็นเมถุนกลายเป็นกามนั้นเชื่อมันก็มีอยู่บ้างหรอกนะในพวกเราก็ไม่ใช่ว่าจะหมดกันง่ายเพราะว่ามันเป็นรากฐานของการเกิดในโลกการเกิดในโลกก็เกิดจากรากเข้าของราคะนี่แหละตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวไปจนกระทั่งหลายเซลล์ไปจนกระทั่งนี่ก็เกิดจากรากเข้าของการแตกตัวผสมพันธุ์นี่แหละราคะเพราะงั้นมันจึงไม่ง่ายนักหรอกเราก็ต้องรู้ความจริงว่ามันไม่ง่ายนักก็ต้องเข้าใจแต่นั่นแหละเราลดได้โดยค่าเฉลี่ยโดยค่ารวมแล้วนี่นะดูแล้วนะบทบาทของราคะของเราเนี่ยในหมู่กลุ่มของพวกเราเนี่ยมีขนาดนี้นี่นะอาตมาว่าดีมากแล้วล่ะแต่อย่าให้มันดีอย่าให้มันเลวกว่านี้กันแล้วกันนะให้มันมีน้อยลงไปกว่านี้อย่าให้มันมีมากขึ้นล่ะแม้มันมีขนาดนี้ก็ดีอยู่ละแต่ว่าให้น้อยกว่านี้ได้ก็ยิ่งดีกว่านี้อย่าให้มันมากขึ้นกว่านี้นะพอไปทุกวันนี้พอไปอาตมาว่าจุดที่ยังร้ายอยู่ของเราก็คือพวกชิงกับพวกชังนี่ยังร้ายอยู่ยังไม่ประสานกันสนิทซึ่งมันก็จริงจริงตรงที่ว่าอัตตามานะนี่มันรู้ยากกามมันรู้ง่ายเพราะฉะนั้นกามเราระวังกันพอสมควรพูดเรื่องสมณะให้ฟังก่อนแต่เรื่องชิงเรื่องชังเรื่องเด่นเรื่องอะไรกันนี่ยังขบเหลี่ยมมันอยู่ไม่ใช่เบานี่ในสมณะเห็นไหมสายราคะไม่ค่อยเลวร้ายไปถึงขนาดนั้นไม่มีนี่พูดแต่ในเฉพาะพวกกลุ่มสมณะก่อนนะเพราะในเรื่องรักกันนี่นะจังงั้นไม่มีผูกพันไปถึงขนาดเลยเถิดไม่มีนะแต่ในเรื่องอัตตามานะหรือพยาบาทสายโทสะมูลเนี่ยชิงชังชิงดีชิงเด่นคมเข็นอยากจะแก้แค้นอยากจะไอ้คนนี้แกล้งหน่อยอย่างงี้มีนี่อาตมาเห็นอยู่แต่ยังไม่เรียงตัวเท่านั้นน่ะเอาชนะค้าคานกันเองใหญ่เองเล็กเองมากเองน้อยเองเก่งเองเด่นเองโน่นเองนี่ยังมีเพราะมันแนวลึกอัตตามานะนี่แนวลึกแนวกว้างนี่ก็พยายามอยู่ว่าพวกเราน่ะพยายามแม้สมณะก็ตามก็พยายามลดให้ได้เนี่ยอาตมายกตัวอย่างไม่ได้ละเว้นนะก็ว่าเหตุครบนะแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าพวกคุณหมดความเคารพอัตตามานะแล้วหมดความเคารพสมณะไม่ได้นะนะใครก็ตามนะมีอารมณ์ไม่ชอบใจหรือชังผู้ไม่ควรชังผู้นั้นเรียกว่าอภิบรมมหาสวยเริ่มขึ้นแล้วชังคนที่ไม่ควรชังยกตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์พระอรหันต์เจ้าพระอริยเจ้าครูบาอาจารย์พ่อแม่อะไรก็แล้วแต่หรือแม้มิตรสหายผู้มีความสามารถผู้มีคุณผู้มีอุปการะคุณต่างๆชังเริ่มชังผู้ที่ไม่ควรชังเนี่ยฟังให้ดีนะเริ่มโง่แล้วผู้ที่ไม่ควรชังนี่คือผู้ที่มีสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีฟังไว้หมายความว่าไงผู้ที่มีสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีจะเอาคนที่ดีพร้อมหมดนั่นน่ะยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเอาสิ่งที่ไม่ดีมาคิดชังทั้งที่ท่านมีดีอยู่ตั้งมากมันเรื่องอะไรอ่ะฮะที่ท่านมีดีอยู่ตั้งมากยกตัวอย่างอาตมาก็ได้อ่ะอย่าหาว่ายกตัวยกตนอย่าหาว่าอวดอ้างยกตัวอย่างให้มันชัดๆนะขออนุญาตยกตัวอย่างชัดๆอาตมานี่คงมีดีอยู่มากไม่ใช่น้อยนะใช้คำว่าคงนะไม่ได้หมายความว่าหลงตัวหลงตนถึงขนาดว่ามีดีอยู่มากเต็มรูปคงจะมีดีอยู่มากนะอาตมานะเสร็จแล้วอาตมามีความบกพร่องบ้างนะบางครั้งบางคราวบางอย่างก็ตามแต่เถอะเสร็จแล้วก็ไปตีเที่ยวเอาข้อบกพร่องอาตมานะมาชักเมินอาตมาแล้วชักชังอาตมาแล้วคนนั้นเฮงหรือซวยแน่ฮะเฮงหรือซวยคิดดีๆนะ